زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى صدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مفسر شهير حكيم الأمة مفتي أحمد يار خان نعيمي رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام انشاءاللہ عز و جل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو مل کے با آواز بلند پڑھیے. اللہ الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله و مدينة جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی خدا ہر مسلمان تو کیا بات ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدت اللہ العالم کا ایک بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا سے بھی مکان سے پیارا ہر آنکھ کا ہے تارا آقا کا مدینہ ہر آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا اور جنت کا حسن سارا اس نے سمجھ کر آیا اس نے سمجھ کر آیا ہے حسن کی صدا کا سرکار کا پیر سے مرنے والے پیر سے کو بھول جاتا پیر سے مرنے والے پیر سے کو بھول جاتا پیر سے کو بھول جاتا جو دیکھ لیتا آقا کا مدینہ تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا اور اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں ماجدے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں ماجدے دے مدفن بنے ہمارا آقا مدینہ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ تو سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا اور تقدیر میں خدا تقدیر میں خدا سگے عطار کے مدینہ تقدیر میں خدا عطار کے مدینہ عطار کے مدینہ فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ آقا مدینہ پیارا پیارا مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليك يا تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا کتنی مجھ سے سو لاکھوں کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کا بڑا ہی پیارا کلام, آئیے مل کر محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ جیو آؤ آؤ دے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله نگاہ لطف کے ہے رنگی ہے ہمارے دل کی لگی رہی وہی بچا دیں گے جو دم میں آگے تو بہار کل اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پیش کروں گا، تمام اسلامی ہو سکے تو مل کے پڑھیے۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا یا اللہ، میری Oh, للحبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ تیرے قدموں جو ہے جی Oh, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, سحرا میری تقدیر جگا دے, صحرا مدینہ سے دکھا دے. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے, محمد میں تڑپتا رہے ہر دم, پھر راجائے محبوب دکھا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجھے مدینے کی دوئی چاہتا مجھے مدینے کی دوئی چاہتا نبی رحمت مجھے مدینے کی دوئی چاہتا نبی رحمت ششی عمر پلا بلوا کی جان الفت پلا بلوا کی جان الفت ششی من صلو علی الحبیب صلی اللہ درود و سلام پڑھ لیجئے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلو علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہ تو اب کچھ کرو ماہِ رسالت یا رسول اللہ، نہیں پر ہاں تیرے رب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, کل پیر شریف ہے اور دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں جہاں فرائض و واجبات پر عمل کا ذہن دیا جاتا ہے, وہیں نفل اور مستحب عبادات سنت وغیرہ پر عمل کی بھی بھرپور ترغیب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. انہی میں پیر شریف کا روزہ بھی شامل ہے کہ یہ سنت بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو کئی عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور یہاں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں پیر کو عصر کے بعد مناجات افطار کا پور کیف اور پور سو سلسلہ بھی ہوتا ہے جس میں یہ عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں. الحمدللہ تلاوت ہوتی ہے, مناجات, نعت, دعا والا ایک انداز ہوتا ہے, افطار کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ مغرب کے بعد کھانا جمیل سنت کے ساتھ عموماً کھایا جاتا ہے, تو وہ بھی مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. تو جہاں جائے سو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, سب نیت کریں ملک و بیرون ملک میں اللہ توفیق دے تو پیر شریف کا روزہ ضرور رکھیں گے. اس میں آپ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیجئے, اس میں پیر شریف کے روزے کی ترغیب موجود ہے. تو اس طرح یہ ہفتہ وار مدنی انعام ہے پیر شریف کا روزہ. اگر وہ نہ رکھ سکے تو کوئی اور دن کا روزہ رکھ لینا چاہیے کہ نفلی روزوں سے رکھتے رکھتے جب رمضان مبارک ہمیں نصیب ہوتی ہے تو اس وقت روزے رکھنے میں کافی یہ نفلی روزے ہمیں مدد دیتے ہیں. اور بھی اس کے ثواب ہیں, شوال المکرم کے چھ روزوں کی جو برکتیں ہیں اس کا بھی اللہ نے چاہا تو حصہ نصیب ہو جائے گا. تو پھر یہ مدنی انعام جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس کی برکت سے اور بھی کئی مدنی انعام ہوں گے. جیسے میں نے عرض کی ہفتہ وار مدنی انعام ہے تو یومیہ مدنی انعام ہوتے ہیں جو روز کے کام کرنے کے ہیں, مدنی کام, عبادات, افعال, اعمال, اس پر مبنی اخلاقیات پر مبنی یہ مدنی انعامات ہیں تو وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ ہفتہ وار مدنی انعام ہیں, اس کے علاوہ ماہانہ مدنی انعام الگ ہیں. مثال کے طور پر ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر, یہ ماہانہ مدنی انعام ہے. اسی طرح آپ نے یہ ماہانہ مدنی انعام کا کارڈ جمع کروا دیا, یہ بھی ماہانہ ہے. ہفتہ وار میں جیسے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر لی, اللہ کا جوڑا نیکی کی دعوت میں شرکت کر لی, تو بعض سالانہ مدنی انعام ہے سال میں ایک بار کرنے کے. مثال کے طور پر ہر 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلے میں سفر, اسی طرح بعد مدنی انعام ہے جو عمر بھر میں ایک ہی بار کرنے کے. تو زندگی میں یک مشت 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کر لیا, ایکاش. تو یوں یہ ایک دعوت اسلامی کے حوالے سے چند مدنی انعام عرض کے, اس کے علاوہ مطالعے کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے بہت سے مدنی انعامات ہیں. نیت کریں انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو مدنی انعام کے سانچے میں ڈھالیں گے. اس سے آپ کو اپنا جدول بنانے میں بڑی آسانی ہوگی کیونکہ اس میں تہجد و صدائے مدینہ, فجر, اشراق, چاغ, پھر آپ کے کام کاج کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ آپ خود مرتب کرتے ہیں. اس کے علاوہ نمازوں کے جو اوقات کار کے حوالے سے, جو نمازوں کے جو معاملات ہیں, سنت قبلیہ, بعدیہ, فرض سے پہلے پڑھنے والی سنت کو سنت قبلیہ کہتے ہیں, بعد میں پڑھنے والی سنت کو سنت بعدیہ کہتے ہیں. تو یوں اس پر عمل کس طرح, تو وہ علاقے میں جانا ہے, مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے, پھر درس ہے, تو عشاء کے دو گھنٹے کے اندر اندر گھر میں پہنچنا ہے, پھر یہ تو ایک بڑا ہی خوبصورت سا ایک پریکٹیکلی جدول, پریکٹیکلی شیڈول ہم کو مدنی انعام دے رہا ہے کہ جیسے اب بات کہہ رہے یار ہمارا سے جدول بنتا نہیں ہے, شیڈول بنتا نہیں ہے زندگی کا, تو وہ تیار شیڈول ہے. اس وقت کھانے خالی نہیں بنے ہوئے کہ اس لیے چلو آپ اپنا بھر لو اور یہ کھانے بھر لو, الحمدللہ اول تاخیر کرنا کیا ہے, کرنے والے کام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کس لمحے کس گھڑی کس کے ساتھ ملنا ہے, کیسی بات کرنی ہے, لباس کیسا ہونا چاہیے, انداز کیسا ہونا چاہیے, پوری پریکٹیکلی سنت کے مطابق, آداب کے مطابق, اخلاق کے مطابق, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا, عبادات بھی ہیں اس میں, معاملات بھی ہیں, پورا ایک وہ طریقہ کار دیا گیا مدنی انعام کے اندر. تو اس لیے اور روز کا اس میں اللہ میں توفیق دے تو فکر مدینہ کہہ رہے کہ آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اللہ نے چاہا تو خود آپ محسوس کریں گے فرق پڑے گا, خود آپ محسوس کریں گے اللہ کی رحمت شامل حل ہوئی کہ فرق پڑے گا اور زبردست فرق پڑے گا انشاءاللہ عز و جل. کون کون عمل کی نیت کرتا ہے, صلو علی الحبیب. صلى الله عليك يا رسول الله, وسلم عليك يا حبيب الله. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نور شکلی ماضی کی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ مقام تھا مجھے معلوم نہ تھا. پتا چلتا نا آہستہ آہستہ، بعد میں پتا چلا، بعد میں پتا چلا، پہلے نہیں پتا تھا، پہلے معلومات نہیں تھی، یا یہ نہیں تھا، وہ کوئی بھی مطلب اسباب ہو سکتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کی کوئی ماضی کی کیفیت تھی جس کو انہوں نے شاید اپنے اس کلام میں ڈھالا ہے کہ یہ تھا بکریاں جس نے چڑھائی تھی علیمہ تیری. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قسم کو بھی اختیار فرمایا کہ بکریاں جس نے چڑھائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. تو یہ اس انداز سے انشاءاللہ سنیں گے تو مزید لطف آئے گا. یہ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ قبر میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن دکھایا جائے گا کہ قبر میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو ان پر کیا راز کھلا، وہ کیا راز تھا جو ان پر یہ راز منکشف ہوا، اس کا بیان یہ اپنے مقطع میں کر رہے ہیں. سالک کا لفظ ہے دل، یہ سالک، سالک یہ ان کا تخلص ہے، جیسے رضا ہے، حسن ہے، نوری ہے، عطار ہے. تو مفتی احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص سالک ہے. سالک کہتے ہیں راہ سلوک کے مسافر کو، یعنی یہ جو طریقت کی راہ میں، عموماً یہ تصوف کی اصطلاح میں ہے سالک، جو تصوف، یہ جو تصوف کی راہ پر چلتے ہیں، طریقت کی راہ پر چلتے ہیں، تو یہ سالک کہتے ہیں اس کو. یہ عبادت کی راہ پر بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح جو، ان کو بھی سالک کہتے ہیں. سالک ان کا تخلص ہے. تو ان کو، ان پر قبر میں سرکار کی زیارت کر کے کیا راز کھلا، یہ سنتے ہیں. دیکھا جب قبر میں اس پر تلاشی کو کھلا، دیکھا جب قبر میں اس پر تلاشی کو دیکھا جب قبر میں اس پر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہنشاہ فقہ مصور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام نہ جس صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جو بھی سرکار کا عاشق دار ہے, جو بھی سرکار کا عاشق دار ہے, اس کی تو بار ہے سلطنت سے اسے سروکار ہے, واسطے دیدار اس دیکار ہے, آتش شاہ ہے کربلا کا تجھے واسطہ جو جوانان جنت کا سردار ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ من عالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, ہو سکے تو مل کے پڑھیے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر, یا رسول اللہ تیرے کرے پائے باقی سیا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی خیریا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی خیریا گیا تک نکال دو رو الحمد للہ عز و جل دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع تین روزہ اجتماع پاک 8-9-10 اکتوبر کو انشاءاللہ عز و جل گجرات میں گجرات پنجاب میں انشاءاللہ عز و جل ہوگا. گجرات چلو گجرات گجرات چلو گجرات گجرات چلو گجرات گجرات چلو گجرات گجرات چلو گجرات تین روزہ اجتماع پاک ہے گجرات گجرات گجرات گجرات گجرات گجرات چلو گجرا گجرا سے چلو گجرا جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم سے روتے ہوئے ہنس پڑے